शंभो है कैलाश के वासी, शिव भक्त है सारे दर्शन के अभिलाषी, शिव भक्त है सारे दर्शन के अभिलाषी, गौरापति शंभो है कैलाश के वासी। शंभो है कैलाश के वासी। सृष्टि है दासी, गौरापति शंभो है कैलाश के वासी। शंभो है कैलाश के वासी। भक्ति से शिव जयकारा लगाओ, भक्ति से शिव जयकारा लगाओ, जो भी चाहो शंभो है कैलाश के वासी, शिव भक्त है सारे दर्शन के अभिलाषी, शिव भक्त है सारे दर्शन के अभिलाषी।